La factoria dels 80, amb Rafael Corbí. Hello! Talk at all. Segona part de la factoria dels 80 per aquesta setmana, amb les cançons de Jonathan Gable, per exemple, aquest dub mix del seu tema anomenat Central Park, amb el bo i millor des del 85 de l'Italo Disco, i abans John Roxette amb Joyride, era un dels èxits del 1991. Treballa dur aquesta noia per fer diners, perquè els necessita, i Donna Summer en va fer una cançó esplèndida, She Wore Hearts for the Money. Yeah. This is where Música i amb cançons, amb aquests darrers minuts a la nostra factoria, amb aquesta segona part. Sí, home, d'aquí uns moments en retornarem al disco, amb Karen Young i el seu Hot Shot, o un cameo i el World Up, o amb Irene Cara, fins i tot, amb el seu fantàstic Fame. Però mentre hem gaudit de la música de Don Henley, qui no el recordava amb una de les seves fantàstiques cançons, aquesta que finalitzava ara mateix i que ens arribava des del 1985, als nois de l'estiu, Boys of Summer, Don Henley, dels ex dels Eagles. Abans era Speedwagon, amb Keep the Fire Burning, també era una bona cançó del món dels anys 80, des del 1982, concretament, i el True, què me'n dieu, de Spandau Ballet, fantàstiques i grans cançons que hem anat recordant amb el dia d'avui. Karen Young, com us dèiem, amb Hot Shot. Thank you. No s'atura ni un moment a la factoria dels 80 amb Whispers and the Beat Goes On i abans amb una excel·lent rendició d'Eric Clapton del seu Knocking on Heaven's Door, trucant a la porta del cel, dels més grans i importants temes de sempre. Ens queda temps per un parell de cançons, oi? Doncs anem-les a aprofitar intensament aquests darrers minuts de la factoria dels 80. La música de Milli Vanilli amb Blame It on the Rain i també la de Prince amb I Wanna Be Your Lover tancaran el programa del dia d'avui. You said you didn't need her. Posem punt i final amb el nostre espai per aquesta setmana, amb una darrera cançó, amb un altre gran tema de Prince, amb el I Wanna Be Your Lover des del 1980. Us direm adeu-siau i fins la propera. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tota la factoria dels 80, The 80's Factory. Esperem trobar-nos de bell nou amb molta més música per recordar a tota una generació. A reveure, doncs. Adeu-siau, amics meus, i fins la propera. Salutacions de Rafael Corbí.